Como anunciamos antes, é agora o momento da nosa entrevista local diaria. Onte foi o Día Mundial das Enfermidades Raras, que serve, en certo modo, pois para dar toque de atención, xa que a xente que a sofre pois está máis desemparada, xa que se dedica menos cartos á investigación nestes casos. A nós tamén nos gustaría facer máis visibles estas situacións, e por isto temos connosco unha veciña de Mos que sofre dúas enfermidades raras. Ela é Auri Giraldez. Bos días, Auri. Hola, bos días. Bueno, antes decías que xusto cadraba o Día Mundial das Enfermidades Raras, un día tamén raro, o día 29. Pois sí, eu penso que xa deberon poñer por iso. Non sei se é verdad, pero é realmente como é un día tamén raro, pois tamén é enfermedades raras. Porque claro, un que as sofre sabe moi ben que esta situación non é nada boa, porque se atopa un pouco desamparado, como dicía ao principio. E así como te atopas ti, desamparada? Pois sí, porque a ser unhas enfermedades que realmente hai moi poucos casos, realmente tanto a nivel de investigación como de iso, pois é unha cousa que realmente non compensa, porque hai moi pouquinha xente. Entón, aparte de que somos desconocidos, temos moi pouca valoración, vamos, non se sabe moito da cousa. Imos a falar dos teus casos. A primeira enfermedade que rara que se detectaron foi a aplasia medular. Como foi? Como se detectaron? Pois a aplasia medular detectaronme con 15 anos. Eu con 15, bueno, realmente tiña 14, eu cumplí en 15 ou 28 de junio e 1 de julio, dous días despois do meu cumpleanos, ingresei no Seral, estuve en 3 meses. O tema foi por... Eu estaba ca menstruación e non me paraba a menstruación, estuve un mes e medio, unha cousa así, e o doutor decíame que era unha cousa de... que como eran as primeiras, que non estaba regulado e tal, e claro, eu estaba moi débil, e isto, un día estaba moi mal, e levaronme ao Seral, xa me quedei ingresada, quedei 3 meses ali, e dai diagnosticarome. A aplasia medular consiste en que desaparecen as células madres da médula ósea. Entón, estas son as encargadas de que producen todas as células da sangre. Vamos a ver, as células da sangre poden ser hematites ou plaquetas ou glóbulos rojos ou leucocitos. Entón, calquera deses, según o que sea, atenta con unha cousa ou con outra, contra as defensas, as plaquetas son as hemorragias. E iso, bueno, non se me diagnosticou hasta 4 ou 5 anos despois. Estuve moito tempo facendo pruebas, estuve ingresada por varias veces. Que tipo de pruebas se fixeron, Auri? Pois, vamos a ver, o diagnóstico para facer isto é unha punción medular que se analiza a médula, mas teñen que extraer un pequeno hueso da cadera. Isto fixéronme por varias veces. Entón, iso é unha prueba que é bastante dolorosa, porque é unha agulla, non sei como decir, así como unha agulla de ganchillo, que teñen xa que meter entre dous huesos na altura dos riñóns, e aí iso fanche, o sea, quitanche líquido da médula e quitanche un cachiño de hueso, que iso é o que analizan. Iso é unha punción medular. E cales son os síntomas desta enfermidade? Pois os síntomas desta enfermedad, calquera que teña que ver con cousas de sangre, de médula, son cansancio, debilidad, palidez, dor de cabeza, dolor abdominal, sangrado, hematomas, o sea, ten varios e pasase por distintas etapas. Supoño que terías eses síntomas antes do diagnóstico, e unha vez feito o tratamento, que tratamento che deron para evitar que tuveses eses síntomas? Vamos a ver, o tratamento é un tratamento de andrógenos, que é o primeiro que fan, que son hormonas masculinas. Debido a isto, a min, pois, cambioume, salí un mepello pola cara, salí un polas pernas, eu son moi, moi blanquiña, e púxome, salí moito bello, cambiou unha voz. E despois tamén tuveron corticoides moito tempo, que corticoides é unha cousa que te engordache moito e hínchate. Iso foi o tratamento que me puxeron durante moito tempo. Incluso neste medio, eu ingresé con 15 anos, con 18 quedei embarazada. Claro, daquela non se podían facer, non se sabía si podía ser neno ou nena. E o problema, eu tuve que firmar papeles para poder facerme responsable do meu embarazo seguindo adiante, porque si era nena, eu tiña problemas que os andrógenos podían lle hacer falta, o sea, facerlle daño. Sí, ao feto. Si era un neno, non, por casualidade, pois foi un neno, o sea, Pois ben, non pasou nada, pero sí, incluso tuven que firmar iso unha autorización que non querían que tuvera o neno. Tamén tuveches que pedir axuda a algúns compañeiros para o tratamento. Para o tratamento non, como... Estos para transfusión de sangue. Sí, bueno, sí, claro, porque eu durante, claro, eu pasei por moitos cousas o tema, eu recibí moitísimas transfusións de sangue na miña vida, moitas. E isto pasa por distintas épocas. Entón eu tuve unha época que, bueno, cando teño calquer problema, un accidente ou tal, é normal que teña que poñer transfusións, pero houve unha época que perdía moitos hematites, que isto foi o que me desembocou despois nunha HPN, que é unha glomerulonefritis paroxística nocturna, que iso chamanlle nocturna precisamente por iso, porque os hematites desfanse pola noite. Antes de que me diagnosticaran, eu perdía moitos hematíes, entón poñeme moitas transfusións. Estuve poñendo durante polo menos, non sei, ano e medio así, cada 18 días, 3 semanas, 2 bolsas de sangre. Dende logo non podías levar un modo de vida normal para nada. No, para nada, aparte moi cansancio, moi tal. Pois cando tuve o neno, tuveron que, claro, como se me puxen tan grave con hemorragias, ingresaron un mes antes, tuve un mes e pico no hospital, fixeron pruebas porque necesitaban transfusión de plaquetas. Entón, o único que valeu na miña familia foi meu irmán maior, porque tiña que ser compatible o grupo sanguíneo, había moitas, hai moitas, ou polo menos daquela, había moitas cousas que tiñan que mirarse para iso. E despois un amigo, Salvador, un amigo de Petelos, que traballaba en Vulcano, ele estaba nos sindicatos da empresa, trúxome cantidad de xente que traballaba ali en Vulcano que viva a facer esas pruebas, entón valeron algúns porque non encontrábamos donantes de... Bueno, meus pais, que eran os que estaban buscando, non encontraban donantes de plaquetas. Xa antes un poquinho en que consiste a túa segunda enfermidade rara que che diagnosticaron, a hemoglobinuria paroxística nocturna. Cando foi iso? Cando che diagnosticaron? Pois esa debeu despois de ter o neno, non sei, con 25 anos ou 24, agora mesmo así, non sei, exactamente non me acordo, pero 5 ou 7 anos despois. Iso foi unha transformación, o sea que, pero realmente tiño as dúas, o sea, é unha como unha derivación da primeira, que basa en iso, que é unha mutación dun gen, dicen que é unha mutación dun gen, os síntomas son moi parecidos. Bueno, ten moita tendencia ao sangrado, aos hematomas, realmente eu lei por, non sei se é verdad, pero por cousas, informes médicos que mirei en internet, que son 140 casos que hai en España. Moi poucos casos. Sí, entón claro que non, incluso hai unha asociación porque non teñen tratamento, hai xente que está realmente moi mal, que está ingresada, eu dentro que cabe agora levo moitos anos que manteño-me, o sea, inda que me canso, non podo, claro, traballar moito porque xa te digo, teño moito cansancio, cousa que a xente, por exemplo, non cree, mira que tal, e dicen, ah, mira que boa moza está, que tal, pero bueno, xa sabemos como son estas cousas. A xente, os médicos que tal se portaron, os médicos sí que che creeron neses síntomas? Sí, os médicos moi ben, os médicos, eu estou encantada. Eu cando empecé con isto, estaba no Hospital Seral, había un equipo de médicos de hematólogos que eu na miña vida oíra falar de seus médicos, en miña casa tampouco, eran uns médicos que só atendían 2 horas os viernes por la mañán. Hoxe en día hai moitísimos médicos, eu vou ás consultas e digo eu, e pensar cando eu iba que éramos 4 ou 5 e conocíamonos todos. E bueno, despois tamén a cantidade de xente que eu conocín que quedou polo camiño, enferma que estuvo ingresada comigo, teño un primo carnal que tamén morreu da mesma enfermedade. Da mesma enfermedade. Sí, coñeces entón a xente tamén que teña esas enfermedades? Sí, conozo, sí. Actualmente non, porque, bueno, desvinculeime, xa fai moito tempo que non estou ingresada, entón, cando máis conoces e cando vas moito a consulta, estás moito tempo ingresada. E ti como levas na actualidade? Bueno, ben, sí, levo, acostumbreime a vivir a co que vivín sempre, entón, non me queda outra, claro. Acostumaxeste. De todos modos, non podes levar un modo de vida totalmente normal. Por exemplo, non podes traballar. Non podo traballar, nin podo tomar certos medicamentos, non podo tomar, por exemplo, aspirina, non podo, calquer cousa que teña que tomar, teño que consultarlo primeiro cos médicos. En calquer momento pode haber unha recaída, teño que viaxar sempre con informes médicos e con todo iso, porque, pois iso, un pequeno golpe de nada ou calquer cousa pode me variar totalmente. Tens que andar con moitísimo ollo, moitísimo cuidado. Sí. Algo específico que non poidas para nada facer? Pois teño que evitar levar golpes ou ter sangrados, por exemplo. Iso, o sea, pa min é unha cousa como un lujo ter un corte ou unha cousa así, porque pódeseme desencadenar todo. Supoño que te acostumaches, como dices, pero vives tamén un pouco con medo a que calquera circunstancia como esta poda derivar unha situación complicada. Non, hoxe en día o medo xa non teño. Non, eu xa me acostumbré a vivir con elo e non... bueno, son peores a mellor outras patadas que che da vida. Estas exactamente tampouco non... Bueno, dentro do malo... Claro, eu o que penso que tamén que estas cousas sí deberían estar un poquinho máis apoiadas, máis investigadas, os laboratorios que tantos cartos levan, que fixeran un pouco máis de investigación, e que se sepa, porque realmente, hoxe temos un medio que temos internet, podemos enterarnos, pero fallanos non sabíamos nin de que falaban. Claro, sí que preguntar, porque as enfermedades detectáronchas hai bastantes anos, daquela... Por suposto, se agora na investigación antes ainda había menos, eran casos máis raros aínda. Claro. Sí, notas que hai diferencia, que se polo menos se foi avanzando un pouquiño. Sí, algo sí, polo menos información temos. Porque antes, claro, non sabías. Antes ainda a xente che preguntaba que tes, ti non sabías o que tiñas, como lle ibas a decir o que tiñas, non? O sea, era unha cousa que claro, o único que sabías era polo medio dos médicos. Os médicos, claro, informanche, sí, informanche ben, pero... o que les lle parece, tampouco xo cuentan totalmente. En ningún caso estas enfermidades son hereditarias, non? Pois non. Eu que eu sepa, no, o meu rapaz ten agora 31 anos, naceu sano total e non tuvo ningún problema disto, nin nada parecido. Pois non sei se para ir rematando queres engadir algo máis ou facer unha reclamación pequeniña. No, simplemente que bueno, que fagan un pouco, no, xa non digo desta, eu desta pois encantaríame, pero hai moitísimas enfermedades que son pois isto raras, chamanlle raras, non porque sean porque son distintas, porque son pouco comuns, máis ben que raras. Son pouco comuns, entón hai moi pouca información e moi pouco xente que realmente necesita curarse e non ten opción. Claro, tamén sirve tamén para dar a toque atención a aquela xente que teña uns síntomas estranos que, pois, se acaso, faga unha revisión. Que se vixile, sí. Tampouco hai que ser excesivamente alarmistas, non? Pero sí, bueno. Sí, claro, pero a veces dices que estou cansada, que estou cansada. Parece que dices que vagas son, non teño ganas de facer nada. E non, realmente son un síntoma sobre algo. Pois moitísimas gracias, Aure Giraldez, por contarnos a túa historia, falarnos das túas enfermidades raras, para tamén darlas a coñecer e dar este toque de atención que queríamos dar. Moitísimas gracias. Gracias a vos por escoitarme.